stormöten i Göteborg sedan Sverigedemokraterna bildades. Så jag är glad över att nu få stå här för att för första gången hålla tal på ett stormöte i Stockholm. Ingen här inne har väl kunnat undgå att märka hur det svenska åsiktsmonopolet nu i ett sista desperat försök försöker att genom vidriga lögner och ondskefulla påhopp stoppa Sverigedemokraterna. Gammelpartierna och deras handlanger inom massmedia har börjat märka att vi på kort tid börjat dyka upp med ett annat. Lokalföreningar, flygplatsoffensiver och tidningsinsändare runt om i landet. Den politiska svenska ansamlingen kommer inte att vara sig lik på 90-talet. De etablerade föråldrade partierna har spelat ut sin roll och kommer aldrig att kunna lösa det problem dessa åsamkar till svenska folket. Det är inte så konstigt att de nu börjar bli rädda för den dom det svenska folk som dessa plågat så länge kommer att fälla över dem på 90-talet. Den man som tyvärr är Sveriges statsminister, Ingvar Carlsson, visade för en vecka sedan prov på vilken omdömeslös nolla han är. Självklart, utan att ha några som helst bevis eller belägg bakom sig, så insinuerade han i Dagens Nyheter att Sverigedemokraterna skulle ligga bakom den senaste tidens illdåd mot flyktingförläggningar. Han påstod även att vi skulle vara mörkermänniskor som inte vågar ställa upp en offentlig debatt om Sveriges invandringspolitik. Vi vill i själva verket ingenting hellre än att ställa upp när som helst, var som helst och mot vem som helst. Som telefax, som telefonsamtal, så har vi i upprepade tillfällen utmanat Maj-Lis Lööw på en offentlig debatt. Men hon har inte ens bemödat sig att svara. Jag är beredd att ställa upp mot Bengt Westerberg, Ingvar Carlsson, Maj-Lis Lööw eller vem som helst. För att göra en travestering på Ingvar Carlssons omdömeslösa uttalanden för en vecka sedan, så ska jag vilja säga så här. Dessa fega kräk som befolkar regering och riksdag, de har så vedervärdiga åsikter att de inte vågar stå upp och ta debatt med oss, Sverigedemokrater, utan smyger omkring i riksdagshusets mörka gångar, spirades hat, hets och lugnar. Invandrare har trappats upp. I flera år har vi varnat för vad som skulle kunna bli konsekvenserna av ohämmad invandring. Men massmedia, de har lagt locket på. Opponenter mot den förda politiken har konsekvent dömts ut, hånats och behandlats på de mest vidriga sätt av de svenska åsiktspoliserna. I Kimsta så är bevisligen en överlägsen majoritet emot den nyplanerade flyktingförläggningen. Trots detta så väljer Invandrarverket utan att blinka att placera en förläggning till platsen. När sedan brandbomberna kastas, då står den lokala representanten för Invandrarverket i TV-rutan med två dumma frågande ögon och kan bara inte förstå varför sånt här händer. Det som nu händer, det är ju precis vad vi hela tiden har varnat för. Sverige är ju sedan länge mer än överfyllt med främlingar. Det finns idag inte en enda svensk kommun, som förutom Sjöbo möjligen, som inte har begåvats med åtminstone något område där befolkningsbilden domineras av främlingar. Dessa områden har konsekvent drabbats av social degenerering, ökad kriminalitet och ökat drogmissbruk. Detta har till och med Invandrarverket insett. Så nu är deras nya giv att mindre samhällen som tidigare varit förskonade från främlingsinvasion helt ska invaderas. Byar med invånarantal på till exempel 500 invånare tvingas ta emot kanske 300-400 emigranter på ett år. Självklart reagerar då varenda svensk som tänker längre än näsan räcker mot detta. Exempel på sådana områden är Kimstad och Åskåse till exempel. Och när vi varnar för att svenskarna en dag rent av riskerar att bli en minoritet i sitt eget land, ja, då brukar det heta att detta är fel. Men lägg då märke till att de som påstår att vi har fel då räknar med antalet utländska medborgare bosatta i Sverige. De som har invandrat räknas och fått svensk pass som svenskar. Detta är vansinne. Till exempelvis en iranier kan invandra till Sverige, bo här i många år, få ett svenskt medborgarskap och så vidare. Men en sak är säker, någon riktig svensk, det är han inte. Och han kommer aldrig att kunna bli. Lika lite som jag skulle kunna bli förvandlad till en kines eller ni. Över att se hur Sveriges invånarantal ökar. Men inte av svenskar utan av barnrika invandrarfamiljer från utomeuropeiska länder. Nativiteten bland svenskarna är allt för låg. Som ett resultat av gammelpartiernas materialistiska samhällssyn så ser allt för många svenskar idag ett barn som en belastning. Karriär och pengar sätts för familjebildning. Ända sedan 60-talet så har förgiftats folks hjärnor med en heroisk bild av människor som bara lever för dagen och som struntar i att ta ansvar för sin framtid. Via medier, skolor och olika former av kultur. Man ska inte ens längre behöva ta ansvar för eller respektera ett just igångsatt liv. Jag tänker nu på abortlagstiftningen. Är man gammal nog för att ha sexuellt umgänge, då ska man också vara gammal nog för att ta ansvar för en oönskad graviditet. Av vissa människor får vi ibland höra vilka elakingar vi är när vi kräver dödsstraffets återinförande. Men samma människor brukar sedan med en axelryckning bortförklara de massmord på ofödda barn som begås varje år. Ett ofött litet barn är som en oskriven bok, rent, oskyldigt och har ännu inte lärt sig att göra någon människa illa. Ändå så är det ofödda barnet inte värt något i vissa människors ögon. Till skillnad från till exempelvis en massmördare, en sån är det synd om. Särskilt när sådana som vi kommer och vill se till att denna aldrig mer ska få en chans att mörda, plåga och sprida skräck och lidande bland oskyldiga kring sig. De oskyldiga straffas och de skyldiga frias. Sanningen är att en abort egentligen aldrig är rätt, men i yttersta nödfall får den accepteras. Till exempel vid våldtäkt eller extremt unga mödrar som riskerar att få sina liv sönderslagna eller av medicinska skäl. En sak är säker, det uppstår inte 40 000 sådana här fall på ett år, men så många var aborterna 1989. Det måste bli ett slut på de massmord som sker i det tysta, rätten till liv måste värnas. Jag sa tidigare att de etablerade partiernas materialistiska grundsyn är en viktig orsak till dagens förfall. Till exempel socialdemokrati är inte alls sådan idag som den var tidigare. Tage Erlander sa 1965 i en kommentar till en jämförelse mellan Sverige och USA följande. Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket mer lyckligt lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. Per Albin Hansson skrev 1937 en bok med titeln Sverige och svenskarna, svenskarna och Sverige. Kan ni tänka er Ingvar Carlsson skriva en bok med den titeln? Av August Palm som på 1880-talet fick känna på åsiktsförtrycket i form av mötesförbud, fysiska angrepp mot torgmöten och lögnaktiga massmedieangrepp, hade förmodligen blivit något förbryllad om man kunde se hur vi patrioter blir behandlade idag. För nu är det bland annat de socialdemokratiska småpåvarna som är folkets plågor. Och till Peter Nobel, Bengt Westerberg, Ingvar Carlsson, Sten Andersson, Ingrid Segerstedt Wiberg, Maj-Lis Lööw med fler vill jag från djupet av den svenska folksjälen meddela följande. Vi är hjärtligt trötta på att till exempel vi ser hur landsförrädaren Annika Hagström plockar fram invandrare och Millevatt i sitt program Karamba, som oemotsagd får breda ut sig förakt mot det folk som gör deras välfyllda plånbok med kommentarer som: ni svenskar är ju så tråkiga och färglösa att ni ska vara glada att jag har kommit hit. Vi svenskar börjar bli hjärtligt trötta på till exempel vi saker som följande. När Expressen intervjuar popjanten Alexander Bard som säger följande: det värsta jag vet är alla inskränkta invånare i kommuner som Kista och Sjöbo. Om Sverige hade 60 miljoner invånare och 55 miljoner av dem vore främlingar, då skulle svensken få det mycket roligare. Vi svenskar börjar bli hjärtligt trötta på vänsterflummarna på tidningarnas kultursidor som förolämpar oss med artiklar som till exempelvis den som var i onsdags upplagan av Expressen. Där menade Kerstin Ekman att det daltas med svenskarna och att det var fel av vissa etablerade politiker att ens insinuera att en liten anledning till motstånd mot invandringen, att det växer, det skulle kunna bero på dagens okontrollerade massinvandring. Fy, sådana tankar får man ju inte ens tänka. Ändå så vet ju alla att det just så det är. Visst är det lätt att komma att tänka på H.C. Andersens saga Kejsarnas nya kläder när man hör vissa individer breda ut sig. Vi svenskar börjar bli hjärtligt trötta på att tvingas stå vid sidan om utan att få vara med och bestämma. Nu när hela vårt fädernesland håller på att gå förlorat. Svenskarna vill ha Sverige tillbaka. Ja! Kompletteringsanslag inräknat till en invandrare. Alla här inne har vi hört talas om flygbladet flyktingarnas möbelbidrag 1989. Vi har lyckats få ut socialförvaltningen i Göteborgs egna hemligstämplade pärmar om vad som försiggår. Och vi vet att våra siffror är riktiga. Men de byråkrater och politiker som genom vårt faktamaterial nu fått sanningens strålkastare ljus kastat i ansiktet på sig, de beter sig precis som vad de är. Tjuvar som har avslöjats på bar gärning i full färd med att vid skydd av mörkret förskingra svenskarnas skattemedel. Bra! De blånekar eftersom de skäms vad de har gjort och påstår att vi ljuger med siffrorna. Jag kan glädja alla här inne med att meddela att man nu har beslutat att det möbelbidrag som ju alltså i princip inte ens skulle finnas nu ska ändras så att motsvarande belopp ska utgå som lån istället för bidrag. Så vår kampanj gav effekt. Till fördel för den skötsamma svenska skattebetalaren. Och den svenska skattebetalaren bara väntar på att få lära känna oss. Sveriges folk är sannoliken i behov av att få ett riktigt alternativ. Igår presenterade Dagens Nyheter en undersökning om svenskarnas inställning till Sveriges invandrarpolitik. Över 50% av svenska folket påstås vara mot invandringen. Medveten om hur massmedia arbetar finns det all anledning att misstänka att siffran är betydligt högre än så till och med. Men en sak är klar. Motståndet ökar kraftigt. Det var till och med Dagens Nyheter tvungna att erkänna. Men hur fördelar motståndet sig då bland de etablerade partierna? Jo, 64% av Moderaterna, 52% av Centern, 33% av Folkpartiet, 45% av Socialdemokraterna och 35% av VPK och slutligen 50% av Miljöpartiets anhängare var emot den förda invandringspolitiken. Men vad gör då de etablerade partiernas riksdagsmän och kvinnor? Jo, de bönar, de hotar, de hatar, de tar avstånd, vill bemöta med så kallad information, det vill säga propaganda och så vidare. I förrgår så hölls en ny snyftorgie i riksdagshuset, där en enig riksdag utan att tveka anslog ytterligare 4 miljarder kronor till invandringen. Till exempel bostadsbyggande till så kallade flyktingar. Varför har sådana här anslag inte funnits till när det har gällt att ordna fram bostäder till den här enorma köen med bostadslösa svenskar vi har i det här landet? Det kan man få. Han varnade för att mörkerkrafterna inte skulle få bry ut sig. Han avsåg då med andra ord de som är emot invandringen. Det vill säga minst 50% av svenska folket enligt DN. Den undersökning jag tidigare refererat till. I Rumänien trodde diktatorn Ceausescu att han representerade folket. Nickedock när parlamentet gav honom heller ingen anledning att tro. När han gick ut för att från sin balkong tala till folket. Då började först en, sen fyllde allt fler in. Och till sist så vågade folkmassorna resas upp och säga nej. Nu har vi sannoliken fått nog av maktfullkomlighet, förtryck och av politiker som regerar mot folket och inte för det. Då vi svenskar ska resa oss upp och för evig tid förpassa er till dit ni har hemma, mina kära riksdagsmän och kvinnor, på historiens sophög. Thank you. Ja, det är i alla fall inte ett parti som Sverigedemokraterna som vill bryta ner denna maktfullkomliga förmyndarapparat som socialdemokratin har byggt upp. Till exempelvis de pensionärer som byggt upp det här landet har rättigheter. Alla svenska ungdomar som vill kunna komma igång i sitt liv med en egen lägenhet har rättigheter. Vi svenskar har faktiskt rättigheter och då måste vi börja kräva. Tänk er en familj där yngste sonen vill bjuda in grannen på besök. Visst mottas han av en god familj med öppna armar. Vill han sova över en natt, då är det acceptabelt. Men gränsen går faktiskt när han kräver att få flytta in i yngste sonens rum och till på köpet tränger ut den egna sonen från det som en gång var hans. Där då har gränsen sedan länge passerats. Då är det inte längre frågan om en gäst, då är det en inkräktare. En främmande fågelunge som tränger ut den egna kullen. Och då måste en familjefader agera med auktoritet. Sverige är vårt. Vi tog det från inlandsisen och det ska förbli svenskt. Ja. Ja! Kulturellt. Men låt oss ta en titt på de mest mångkulturella områdena vi har i Sverige, som Rinkeby, Tensta, Bergsjön, Göteborg etc. Är de svenskar som fortfarande bor där kulturella föredömen? Är harmonin och lyckan total i dessa områden? Just där är den sociala utslagningen som värst. Ungdomsbrottsligheten är enorm och någon kulturell mångsidighet, det blir inte tal av den här soppan. Gult och blått har blivit fult och grått. Yeah! I Chile så har på många sätt en fungerande demokrati börjat fungera. Så nu borde alla de ynkryggar som svek sitt land och istället för att stanna kvar och kämpa mot Pinochet vid Hagare komma hit kunna återvända till sitt hemland. Men det är inte många som har gjort. Nu har man ju blivit så otroligt svenska som det heter och kan inte lämna sitt land. Vi kräver omedelbart hemsändande av alla chilenare som befinner sig på svensk mark. Ja! Kulturhistorisk mark och offra ett av de få grönområden som finns på det annars hårt industrialiserade Hisingen. Så i protest mot att byggnadslov låtit vänta på sig slog 1500 muslimer mitt på Gustav Adolfs torg och bad till Mecka. Fler moskéer är på gång bland annat i Haninge och andra områden. Antalet muslimer har ökat under den senaste 10-årsperioden i Sverige med en lika snabb fart som det gjorde i Libanon från 1910 och fram. Och se på hur det ser ut där, det vet vi alla som är här inne. Men nu, i elfte timmen, så har svenskarna börjat vakna. Vinden har vänt och har nu blåst upp till en full storm som fyller upp vår blågula segel. Medlemstillströmningen är idag fantastisk. Vi är redan idag Sveriges snabbast växande parti. Tiden är mogen för Sverigedemokraterna. Nu har vi alla oss på vår sida, kära Sverigevänner. Nu eller aldrig kan skutan vändas rätt. Men det är ingen annan som kan göra det åt oss. Det är vi själva som ska göra det, ni och jag. Men hur är det egentligen med viljan egentligen? Jag ska nu ställa tre frågor till er som jag hoppas ni besvarar med ett rungande ja. Har ni också tröttnat på massinvandringen? Ja! Har ni tröttnat på svekfulla politiker som bara...